emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Ba, ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain, eta gaur, Gaumin argitaletxeak berriki plazaratu dituen bi liburu izango ditugu izpidea, hain zuzen ere, Durangoko azokara aurkeztu zituzten bi liburu izan baitziren, beste batzuen artean Oskei Mai eta Euskal Sorginak eta Kai Txakur bidaiaria. Bi liburu honen inguruko argibideen ukaiteko, bi liburu hauen idazlearekin mintzatuko gara, Fernando Morillo, kaixo egunon. Kaixo egunon. Espaldiko partez, eh? Bai. Ongi? Oso ongi. Bai. Zurekin dagoeneko itzegin izan dugu beste liburu batzuen bueltan, gaztei begira batez ere eta irakurzaletasuna bultzatzeko liburu ugari baidatzi badituzu orain arte, eta aurrekoan azken aldian ez banabil oker itzegin genuen Maji eta Euskal Piraten inguruan, ez da? Euskal Piraten inguruan eta Maji protagonista izanik, nola baita Euskal Herriko historia helarazteko helaberri bat egiteko gogoa agertu baitzen nuen eta egin baitzen nuen. Orain gontan Euskal Sorginetaz interesatu zara? Bai, asmoa hoxe zan, pixka terra pasatzea, gure historian egon leizken puntutxuak, eta bai, salto egin dugu Euskal Piratak, Euskal Pirata batzuk, lapurtarrak, eta orain salto egin dugu bereziki Zara ingurura, pixka bat, Zugarra Mordi eta hori ere bai, Euskal Sorginak ezagutu nahi genitun historikoki, abenturaren barruan, zuk esan dezuna, irakurzaletasuna bultzatzeko, goxoki gisa, baino historia ugari. Bai. 17. mendera bidai egingo dugu. Bai, hori da, mende interesgarri eta latza. Eta horre, jakina hor beti aprobetxatzen da, eta kontatu behar nitunez Pierre Langre eta olako odolgo zebatzuen historiak, gero bilin nintzen, Xular ere hortzegoen, arun pitxintxo bat, hori da ederra askotan historiak ez digula dana kontatzen uste ditu xerrekito batzuk, eta hartu behar dituzu printzak eta Xularren kasuan, ez da bai da hori egonda tarteka, antzegoen, hori dana gertatu zanean, Sorginen garaian, Sorginak torturatu eta hil zituzten garaian, da ez dago ezer, asko idatzi zuen, baina horretaz ez, da orduan alde zegoen ez, da nik egin duen nire autua edo, eta uste dut, pentsatu leikela, alde egontzala, baina isilean, orduan sartu dut horre laguntzaile gisa, azaltzeko pixkat, nortzen Xular, zertan zebilen, ze obsesio zituen, eta bai, 17. mende interesgarri horretan. Pertsonai ugari beraz gurutzatuko ditu Maiek. Bai, azteko Sorginak. Berak abilatuko da hemen, gure 21. mendian, jungo da txango bat egitera Zarara, eta naitonarekin herria eta ezagutu nahi du, trentxoan da ibili eta talako batean, Jakoba Zuloan, Txakur moduko bat hor, lehen aipatu duzu Txakur bidaiaria, bietan Txakur bera agertzen da, gure Txakurra, azken batean, Txakur horrek laguntza edo eskatzen die, eta sartzen da Koba Zuloan, da beraiek atzetik, eta orduan amaitzen dute Zara inguruan, 17. mendean, eta jaziko dira Sorginak, Axular, pertsona jatxo, historiko, Lankre, Axular, eta gero ja Sorginak, pixka bat eredu ez, eta izen jakin bat hartu, baino bai diferente batzuk, Akelarreak, bai. Esango dugu, liburu honen berezitasunetariko bat ere badela, liburuak dituen ilustrazioak, ez? Bai. Mikel mendibilekin lanean segitzen baituzu. Bai, bai, bai. Eta horre saiatzen gara, zebeak ere galdetzen di, eta ibiltzen da hor liburu historikoetan begira, eta asmoa zan, pues, garai hartako jendea, edo garai hartako etxeak, eta nola izan, ibili ginen, herrian bueltaka, ikusten naia zaran garai hartako etxeak zein izan zitezke, baliza nola aldatuta egongo zan, eta aurpegiak, eta bai, ibili ginen, ze oso importantea da, holako liburuetan, azken batean hitzak ematen du irudimenerako lekua, baina irudiak Mikelek beti uzten ditu irekia, nola baita esateko, marrazkiak daude irekiak, zuaztentza ikusten da, ikusten danaz gain iraduki egiten da. Horrekin ibili ginen biloke jolasian, gaina gaiak, pues, piraten kasuan bezala, beha saiatu zen, garai hartako itxas kuadroak eta badute, hola, urre itxasurraren usaia, eta kasu honetan, pixka laino, pixkate zua, pixkate zorgine ilotzen dizkiegun, iluntasun erdi, iluntze garaiko pixkatola, margo ez oso, nolabait esateko zehatzak, baizik eta ez lausoak, gauaren atarian dauden zea horietan, bai oso importantea da, irudiak zorgingarriak izatea. Bai. Ba, Maile eta Euskal Zorgina liburu beraz plazaratu duzue, Gaumin argitaletxearekin esan dudan bezala, eta historiaren pasarte bat kontatzen baduzu, esango beti ere abentura bat idazten duzula, ez? Abentura eraran kartzen duzula. Bai, noski ikusteko, ze horre, adibidez, zorginak alde batetik, bueno, mitologiko iaia ipuien zorgin hori, baina gero benetako zorginak nolakoak ziren kontatzeko, abentura horren baitan, pues jakina, ikusten da etxe batzutan, justu zorginen biltegia zan, da horren arira jutentzea beti kontatzen zer ziren zorginak, zer egiten zuten, belarrak ezagutu zituzten, zertarako sendatzeko, aurrak ekartzen zituzten, pixka bate euskal hitzen jatorria, baino beti abentura, beti dabiltza mogitzen pentsatzen, harrapatuko gaituzte, harrapatzen dute aitona, zu eman nahi diote plazan, orduan, etengabe dago borruka hori, nei beti maite izan ditu txikitatik horrelako abentura liburuk, baina batez ere hori elikatzen indutenean, jakin gabe ere, ohartu gabe ere elikatzen indutenean. Orduan bai, abentura horretan, bueno, biziko dituzte korrikaldi batzuk eta asmatu beharko dituzte txalapartarekin komunikatu eta bai, ikisiko dituzte korrikaldi batzuk, txakurrarekin, bai. Eta Maileren ondoko abentura zinden ere... Hor, ez da baidan gabiltzaz, jakina, badago zer idatzia. Orduan gabiltza pentsatzen zein izan daiteken ederrena guretzat eta irakurleentzat ibili ginen hor Orreaga garaiko 7-8 mendien, pues euskaldunak eta godoak eta arabiarrak eta Jesus Carlo Magno eta holako pertsonaiatxoekin edo pixka bat salto egin hor gabiltza. Mitologia ze asko gustatu zaigu eta ikusten duzu irakurleek izugarri maite dute gazteek mitologiaz, gehiago. Orduan igual pixka bat, ez dakigu, seguru. Ari gea eredu batzu jartzen, ze nahi dugu historia aurrea, nahi dugu erromatarren garaia, nahi dugu, orduan ari gara abentura diferenteak garatzen, eta hondik ez dakigu ziu nora ingo duen salto. Bai. Ba, utziko horre galdera ikurrarekin, eta bai. Jakingo gunean, ba, horren berri emango gunoski, baina bada beste liburu batera aipatu duguna, Kai eta txakur bidaiaria. Bai. Kai txakur bidaiari bat bada, Kai nahiko txakur berezia. Bai. Eta asko ikasaraziko gaituen ere bai. Ba, bai, ze hori izan da azken batien, beti maite izan ditut animalik asko, baino nire bizitzagatik batea eta bestean enbilen da beti pentsatzen un ezin da. Azkenien edo ja aukera eukin hon da, txakur zoragarri bat daukagu, Kai izena du, izen bera mantentzen du abenturan, eta konturatu nahi izena da, zenbat irakasten dizun, holako animali batek, gizaki gisa, beak guri. Eta horrekin pentsatzen jo ba, poliki izango litzake, hoxe erakustea, nola ikasten degun gizakiok txakurren gandik, eta alderantziz, hor nor, lehen biziko abenturan da, pixka eta orkestea Kai, berez mestizoa da, bere aita zan eiztaria, eta bere ama hartza itxakurra, orduan, beak alako problema dauka buruan zer da. Aita erabatekoa, pues askotan neukitzen ditugun, ez? Familian batzuk igual esaten dizute, pues ikasi behar dezu hau edo ez, lan hau egin, zu zauden zorabiatuta eta arrunbea saiatzen da bere txakur lagunekin edo ulertzen bere burua, ez? Zer gustatzen zaion eta asmoa da pixka bat hezkuntza horretan sartzea. Umeek ere ikastea, ze azkenin zuk txakurrari irakasteko zuk zeuk ikasten dezunez, hori ikusten da txikitan zema gustatzen zaizkigun txakurrak eta aprobetxatzea, nola ikisi dezaken aur batek txakur baten gendik hezkuntza. Txakurrari hau erakusten zaio, zuk ere jasotzen dezu orduan. Asmoa da jarraitzea abentura, lehenbizi aurkezpen horretan, kai nola saiatzen da bere korapil hori dauka, txak psikologo lagun bat, lagun gaina benetako Hendaia inguruan ezagutu zuen txakur zoragarri bat, eta hori beste lagun txakur horrek, txak psikologoak laguntzen dio argitzen, zoriontsuagoa izaten, eta ja, urrengo abenturatan, ibiliko dira gizakiekin, gizakiak ulertu nahian, eta aldi berien gizakiei irakasten, zema gauza ditugun ikasteko beraien gandik. Olan, lehenengo alea pixa nortasunari buruzko... Bai, erabat... Gogoeta bat egiten du. Hori da. Ikusteko askotan nola korapilatzen gean, eta ze importantea dan, batzutan gelditu eta pentsatu ondo, hau esaten diate, eta beste hau ere bai, ondo, baino ni zer naiz, nik zer nahi dut, pixkate harakatzen geure burua, eta hor ere, pues, abenturaren baitan horri biltzen da, txiri bueltaka eta pentsatzen, lagun batik galdetzen dio, gauza bat esaten dio, zu hartzai txakurra zea, beste batek, beste gauza bat, hor, nazkenin saiatzen da, benetan barruari begiratzen, eta pentsatzen, ia bat, eta nik zer nahi dut, eta horrekin, txak psikologoarekin, asmatzen du zer nahi duen. Nerabei begirako liburu bat da? Nerabe aurretik. Seguramente hor askotan idazteko orduan, ez dezu jakiten ze adineko entzako susmatzen, jakina gaztetxo entzat izango zala, horre galdezka ibilikea idaztita gero, sortzi, zazpi sortzi inguru hortan. Irakurtzen hasten diren momentu. Bai, irakurtzen hasio pixka gehiago, eta... Pentsatzen da burutazio horiekin ere hasten direnean, ze nahi duten, zer diren, ze gustatzen zaien, orduan bai, pentsatzen dut 7-8 urte ingururako, gero beti harritzen zaituzte irakurliek. Tortzen da emakume bat 60 urtekoa esanez, aizu, ba, oso ondo, orduan, liburuek ez dute adikik, baina, bueno, printzipioz, 7-8 urteko entzat pentsatu eta gero, holako bihotz gaztea duten, edo norentzat. Bai, astapen batean esan genuen bezala, irakurtzaletasuna bultzatzeko sedez ere idazten baituzu, ez? Eta, beraz, liburuak nahiko mamitsuak badira ere, harinak ere izaten saiatzen zara bereziki, edo? Beti saiatzen gea pentsatzen dut, nola historiak maite ditudan, idazten dut nik maite detena, baina beti hori oroitzen dut, ba euskerarekin daukagun borruka, adibidez, inbehar desun albezain ulergarri, baina albezain zehatz, albezain, orduan albezain dana horiek pixka bate zorgin moduan, ibili behar dezu horreltzean sartzen belarrak eta saltsak eta horrelakoak, eta tera nahi dezu alako iaia nahasketa ezinezko baino posible, hori da ederrena. Ulergarri, irakurleak hori izaten dizuni, ze ondo ulertzen dan, baino jo, mamitsua da, hori da asmoa, pixka bate... Esa molde klasiko, euskararen jatortasun eta aberats egiten duen ze hori dan hartu, taldi berien gozo. Hori da asmoa, gero, saiatzen geha. Ba, hortxe beraz, bigarren liburua eskuragarri duguna, beste batzuen artean, guk bi aipatu baititugu, baina Gaumin argitaletxearekin egiarran azken hilabeteotan liburu ugari, ez, aurkeztuak izan dira ere. Bai, gabiltza... Burruka horretan adibidez justu azken honen arira irakurketa erraza bultzatu nahien helduentzat, ze hori ere ikusten genuen eskaera, eta justu beste neska gazte bate bere lehen liburua idatzi du irakurketa errazan, Amaia Udalekoetan, pues, 12-13 urtekoentzat, euskera eta eredu justu arazoak dituzten entzat, edozein modutako arazoak, baina euskeraz koxa dezaten, orduan horrekin, olako saltxatan gabiltza, bai. Irakurketa errezan, nahi duerren, eta formatu... Neurri zehatz batzuetan idatziriko liburu. Bai, da formatu jakin bat, zenik beti nenbilen irakur saletasun edo irakur terrastasun hori bultzatu nahian, eta alako baten jakinun badagoela Europan eredu bat, errasten laguntzen duena, edo, eta da, bai, formatu iaia ematen du poesia, zedia lerro etenak, die, baditu, bueno, irizpide batzuk, simplifikatzeko, erresteko. Mm-hmm. Gero horren barruan nahi dasun historia konta dezakezu, baino irakurleari asko erresten zaio pues, alako metaforak erabatea, edo esaldiak moztuak, eskora pilatzeko erresago eramateko. Mm-hmm. Orduan, bai, da formato jakin bat, ez dakit nola dan, nazio artean, baino IFLA edo ez dakit nola dan, horretaz arduratzen dana. Mm-hmm. Ba guzti horren berri izateko erres dute, entzuleek Gaumin argitaletxearen webgunera jotzea, besterik ez baita. Eta ez dugu esan, baina azken liburua aipatu dugunak ai Txakur bidaiariarena argazkiekin jolastu zarete, zuen bai. Txakurra da agertzen dena? Bai, horre Mikel Mendibil, leheno aipatu dugu marrazkilariak, jolas gisa ere, ze marrazkik, argazki marrazki, beak egin zuen, gaina irudi hoiek propio egin zituen alako nola esaten da. Laukitxoak ikusi eske adibidez fondoan da gu ez ginen ohartu hasiera baina umeak bai dauzkate basalako ezur satitxoak eta zuk ez duzu ikuste umeek txikiek bai ikusten dute bista osko sobea dutegu baino ordu saiatu zen benetako argazki realetatik alako jolas giroa ahunditzen orrun bai gure txakurraren argazkiek dira, oso modelu politia da, oso ondo portatu da, eta gero ba, marrazkiekin osatu edo egin ditu Mikelek. Ba, irakurtzekoa eta deskubritzekoa, ba, Fernando guztionekin geratzen gara, zaiz zerbait gehitu nahiko zenuken? Eskerrak eman zuei, eta bueno, ba, historio munduetan saiatuko gea orain arte bezala murgiltzen eta erakusten. Oso, ba mi esker. Zuei. Bigale zeruan bizarrak piztu ziren Uten sabelean arno baltza bozkantu Inor kaleetan bain zinor ditu ezine Tenerno cantaria Harry Raymond Suevia Era batzera Varez ba Bauze da entzule, gaurkoz genuena, eta neraletik ba, besterik ez, bihar bestelako liburu batetaz interesatuko gara gure kultura talean. Ba, bihar arte eta bien bitartean ongi izan, aio. Zukaldetu zenidan, bazenekien arren, ez nekiela erantzun izun. Eta banekien, baina nola ere iten dunak, ez duen beti jasotzen, duenak ez duen beti ere iten. Azaldu zenidan Arkimedesen printzipioarena, uretan edoetan gertatzen dena, nola gorputz berri bat bertan sartzen den. Lehen dikan zegoena ateratzen dan, gereziak ez urta guzti jaten zituena, eta uspez lurrari elduta lo egiten. Eta beste biktimaren bat ere bai, bien artean. Zuk min egin diezu beraiek maite izan zaituztenean. Zu bezalako leku pitzatu eta netzan. Amarrankako baten Thank you.